بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانه او رحم کون کې دی طه ما انزلنا عليك القران لتشقى طه مونږ د قران په تا باندې د دې لپاره نه دی نازل کړي چتی دی په مصیبت کې پریوزه الا تذکرت لمن یخشا دا خو یو یادګیرنه ده د هر هاغه چا لپاره چې یریږي تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا نازل کړي شوی دی د هاغه ذات د طرفنه چې زمکه او اوچت اسمانونه پیدا کړی دی الرحمن على العرش استوى هاغه رحمان د کائناتو د بادشاہي په تخت باندې قائم دي له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى مالک دي د هاغه ټول سيزونو سچ په اسمانونو او په زمکه کې دي او سچ د زمکه او د اسمانونو په مېز کې دي او سچ د خاورو لاندې دي او ان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى تکو په زور خبره وکړي خو هغه په رو خبره او درونه هم په زیاته پټه خبره پوهه دي الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى هغه الله دي داغن بغیر بل معبود نشتا بہترین نمونہ داغ د پاره دی وهل اتاک حدیث موسی او تا تا د موسی سے خبر هم را رسیدلې دی اذ را نارا فقال لاهلهم كسو فقال لاهلهم كسو ان آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى کل چه هغو یو وور اولیدو او خپل کور والاو تای اویل چه لگ ایسار شای ما یو وور لیدلی ده شاید چستاسو دپارا یو لمبر آوڑم یا پده وور باندی ما تا دلاری په حق لا صفته ولګي فلما اتاها نودي يا موسى اني انا ربك فاخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى هل ته چې ورسېدو نو یو اواز شو اے موسی زستا رب یم پیزار دی اوباسا تو په پاک میدان دعا کیې او ما ته غوره کړې کومه وحی چې تا ته کیږي هغه ته وق کېږده اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی اقیم الصلاة لذکری زو اللہ یم زمان سیوا بل خدای نشتا پس تو زما بندگی کوا او زما دیاد دپارا منز قائم کرا ان الساعة آتیت اکاد اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعا بے شکا دا قیامت وقت ضرور راتون کے دے زه هغه وخت پټ ساتل غواړم د پاره د دې چې هر نفس د خپل کوشش مطابق بدله بیا مومي فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا نیو داسې سره چې په هغه ایمان نه راوړي او د خپل نفس د فایشاتو بنده جوړ شوی دی هغه تا چرتا د دغه وخت د فکر نه من نه کړی کنه نو په هلاکت کې به پریوځي و ما تلک بیمینک یا موسی او اے موسی داستا پلاس کی سدی؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. موسى علیہ السلام جواب ورکړو دا زما همسادا زده دې پتکیا ګرځم پدې باندې خپل چیلو تا پانی را سندم او نور هم ډېر کارونه دي چې زی د دینه اخلم. قال القها يا موسى. الله ورته فرمایل اوغر زودا اے موسى. فالقاها فاذا هي حيه تسعى. هغه اوغر زولا او یو دم هغه یو مار وو چې منډه یې وهله. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. الله فرمائل دارون سا او يريغ ما منغ بدا بيا هغسي كلو لك سنگ جوا او دا خپل لاس دی لکشان په ترخ کې جخت کړه زلې دن کې براوزی بغیر د څه تکلیف نه دا دوی منخه ده د پاره د دې چې مونږ تا ته خپل لوی نخې خودون کیو. اذهب الى فرعون انه طغى. اوس تو فرعون تلاشا بشکا هغه سرکش شوه دی. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. موسى عليه السلام عرض کړو پروردگارا زما سینا فراخ کړي او زما کار زما د پاره آسان کړي او زما د جبی غوتا پرانځي چې خلک زما په خبره پوه شي او زما د پاره زما د خپل خاندان نه یو وزیر مقرر کړه هارون چې زما رور دی داغه په ذریعہ زما لاس مضبوط کړه او هغه زما په کار کې شریک کړه د پاره د دې چې موږ ستا پاکی ډیر بیان کړو او ستا ډیر شهرت کړو تو همیشه زمو په حال باندې نگران یې. قال قد اوتیت سؤلك یا موسی. الله فرمایل درکړې شو هغه څه چې تا غوښتل اے موسی. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. مونگا بیا یو ځل پتا احسان وکړو یاد کړه هغه وخت چې کله مونگا ستا مور ته اشاره وکړه داسې اشاره چې د وحی په ذریعه کې دی شي چې دا بچه په صندوق کې کېږدا او صندوق په دریاب کې واچوا دریاب به غاړې ته وغورځوي او هغه څوک به راوچت کړي چې هغه زما او د دې بچي دشمن دی ما د خپل طرف نه پتا باندې محبت را خور کړو او داسې انتظام مې وکړو چې ته زما په نگرانۍ کې وپاللی شي. اذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله فرجعناك الى ام كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. یاد کرا هغه وخت کله چې ستا خور روانه وه بیا چې ورغله نو وایي آیا زه درته د هغه چا پته درکړم چې د دې بچي به ښه پالنه وکړي؟ دغه شان مونږه ته بیا خپلې مور ته ورسولې چې د هغې سترګې در باندې خوږې شي او هغه غمجنه نه شي. او دا هم یاد کړه چې تا یو سړی قتل کړی و، مونږه ته د دې مصیبت نه راوویستلې او د مختلفو ازمیښتونو نه مو واړولې، او ته د مدین په خلکو کې ډېر کلونه اوسېدلې، اوس تک په خپل وخت باندې راغلی ته اے موسی. واصطنعتك لنفسي اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. ما ستانا د خپل کار سره جوړ کړی دی، لاړ شه ته او ستا رور زما د نخو سره، او ګوره تاسو زما په یادولو کې کمی مه کوئ. اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. زي لاشي تاسو دوانا فرعون تا زکا چه هغا سرکش شوه ده، داغ سره په نرمی خبره وکړي شاید چه هغا نصیحت قبول کړي یا ویریږي. قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. دوانو عرض کړو پروردگارا زمو سر یره ده چې هغه به په مونږ باندې زیاتې وکړي یا به مو ووهي. قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى فاتياه فقولا انا رسولا ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بايه من ربك والسلام على من اتبع الهدى. الله فرمایل یری گئما زد سرایم هرس اورم او وینم دوانا حغلا ورشای او ورت اوهای چی مونگا ستا درب استازیو بن اسرائیل پریگ دا چی زمون سر لارشی او حغویلا تکلیفون مور کوا مونگا تا تا ستا درب نخراولی دا او سلامتیا دا دا حاغ چا دا پارا چی پنیغ لار روان شی. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. منتدى خبرا دا وحي پا ذریع خودل شویدا چی عذاب دے دا هاغا چا دا پارا چی هاغا دروغو گنی او مخواروی. قال فمن ربكما يا موسى. فیرون ویل خنو بیاستاسو ددوانو رب سوک دے اے موسا. قال ربنا الذي اعطا كل شيء خلقه ثم هدا. موسا علیہ السلام جواب ورکړو زمونگ رب هغه دے چه هر سشتے خپل شکل ورکړو او بیای ورتا لا رخو دلا. قال فما بال القرون الاولى. فرعون ویل او مخکې چې کم نسلونه تیر شوي نو داغوی بیا څه حالت وو؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. موسی علیہ السلام وویل داغوی علم زما د رب سره په کتاب کې محفوظ دی، زما رب نه خطا کیږي نه هیریږي. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. هم هغا چې ستاسو د پاره د ځمکې فرش وغړو او پاغې کې ستاسو د تلو د پاره لاري جوړی کړي او د برنه وبورا ورولې بیا داغې په ذریعہ قسمه قسم پیداوار راوستو خورای خپل ساروی هم سروای بشکا چې پدې کې ډېری نخې دي د عقل مند خلکو د پاره منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ومنها نخرجكم تارة أخرى د دې ځمکې نه مونږه تاسو پیدا کړی یې دې ته به مو واپس بوزو او د دې نه به مو دوباره راوباسو ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى مونگا فرعون تا خپل ټول نخې اخودلې هو هغه دروغ وګڼلې او انکار یې وکړو وی ویل اے موسی آیا ته مونږ ته د دې لپاره راغلې چې د خپل جادو په زور مونږ د خپل ملک نه بهر وباسې خدا مونږ هم ستا په مقابله کې دغه سي جادو راوړاندې کوو مقرر کړه چې په کم ځای کې به مقابله وي او کله به وي نه به مونږ د دغه مقررې وعدې نه خلاف کوو او نبا ته خلاف کوي پډاګه میدان ته راوړان دي شه قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحا موسی عليه السلام وویل د جشن ورځ مقرر شوه د سخت په وخت کې یعنی پرانا ورځ خلک راځه مشي فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى فرعون واپس شو خپل ټولی دوکې موکې را جمع کړې او مقابله لراغې قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى موسى عليه السلام عین په موقع باندې د مخالف دلی خلکو ته وویل خدای وهلو په الله پوری د دروغ تهمتونه متړی کنه نو هغه به مو سخت عذاب سره نیست و نابود کړي دروغ چې چا هم جوړ کړی دی هغه نامراده شوی دی فتنازعوا امرهم بینهم و اسروا النجوا قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى دد پوري دوسرا داغوي پمنس کې اختلاف راغی او پټی پټی مشورې شروع کړې اخر دا چې خلکو وویل چې دا دوانه خو خامخا جادوګران دي د دې مقصد دا دی چې د خپل جادو په زور تاسو د خپل ځمکینه وباسي او تاسو د ژوند مثالی لارې چارې ختم کړي خپل ټول تدبیرونه نن را جمع کړئ او په اتفاق سره میدان ته راشئ بس داسې وګڼئ چې نن څوک غالب شو نو هغه وګټله قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى جادوګرانو وویل موسى تو غرزوي کو اول مونږه غرزو قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى موسى عليه السلام قال نا تاسو غرزوي فورا دهغوي رسي أو دهغوي همساگاني داغوی د جادو په زور موسی علی السلام ته داسې ښکاره شوې لکه چې منډي وهي او موسی علی السلام په خپل زړه کې ویرېدو. قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. منغور تويل ميريغا بشكا هم تب غالبيه وغرزوا داس چستا پلاس کی دی اس بدا ټول جوړکړی سيزونه تیر کړی دوی چې سې جوړکړی دی دا خو د جادوګر دوکه ده او جادوګر هیڅ کله کامیابې دی نشي خوکو په هر شان سره هغوی راشي. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. اخر دا اوشوا چې دا ټول جادوګران په سجده پرېستلی شو او چغې کړې مونږ اومنو د هارون او د موسی رب. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فرعون ويل تاسو زما د اجازت نه بغیر په هغه باندې ایمان راوړو. معلومه شوه چې دې ستاسو مشر استاد دی چې تاسو ته جادو ښودلې وو. خدا نو زه اوس ستاسو لاسونه او خپې د مخالف طرفونو نه پرې کوم او د کجورو په ډډو باندې تاسو په سولۍ خېجوم. بیا به تاسو ته پته ولګي چې په موږ دواړو کې د چا عذاب زیات سخت دی او باقی پاتې کېدونکی دی، یعنی چې زه درله زیاته سخته سزا درکولی شم او که موسی. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا. جادوګرانو ورلا جواب ورکړو، قسم دې په هغه ذات چې مونږه پیدا کړیو دا هیڅکله کېدی نشي چې زمونږ مخې ته د روخانه نښو د راتلو نه وروسته هم مونږ تاله په صداقت باندې ترجیح درکړو. نو ته چې هر څه کول غواړې هغه وکړه، ته خو د زیاتو نه زیات بس د دې دنیا د ژوند فیصله کولی شې. ربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. مونږ خو په خپل رب ایمان راوړو د پاره د دې چې مونږ ته خپل خطاګانې معاف کړي او دا جادو راته معاف کړي په کوم چې تا مونږ مجبوره کړي وو. الله بهتر دی او هغه باقی پاتې کېدونکي دي. انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. حقیقت دا دی چې څوک خپل رب ته د مجرم په حیثیت ورشي داغه د پاره دوزخ دی چې نه به پکې مري او نه به ژوندی وي. يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. او چې څوک ورته د مؤمن په حیثیت ورشي چې نیک عملونه کړی وي نو د داسې ټولو خلکو دپاره اوچتې مرتبې دي د همیشه سپرلی باغونه دي چې لاندې به ترې نهرونه بهیږي په هغې کې به هغوی همیشه اوسیږي دا جزا ده د هغه سړي چې پاکوالی اختیار کړي. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. مونگا موسى تا وحی اکرا چی اس شپا پشپا زما بندگان د خپل ځان سره بوزا او په سمندر کې داغوی د پارا وچ سړک جوړ کړه. دا یار مکوا چې څوک به در پسی رستو در اورسی او په سمندر کې چې تیریږي نو زړلا یار مرا والا. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. رستو ورپسی فرعون د خپل لخکر سره ور اورسېدو او بیا سمندر په هغوی باندې داسې ورخور شو لکه څنګه چې د سمندر د ورخورېدو حق وو. وأضل فرعون قومه وما هدا. فرعون خپل قوم بیلاری کړی وو او سمه لارې ورته نه وښودلې. یا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. اي بني إسرائيل مونگا ستاسو دا دشمننا تاسو خلاص کرے او د تور په خی طرف مو ستاسو د حاضرې دو د پاره وخت مقرر کړو او په تاسو مو منو سلوه نازل کړل. کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیه فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیه غضبی فقد هوا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. کم پاک رزق چی مونگا در کرده ده هغا خورای او داغه پا خوراک کی سرکشی مکوی کنه نو پا تاسو با زما غضب راشی او پا چاچی زما غضب راغه هغا بیا غرزه دل پاتی شو. البته چې څوک توبه وباسي او ایمان راوړي او نیک عمل وکړي او بیا نیک روان وي نو داغه د پاره زه ډېر بخښونکی یم. وما اعجلك عن قومك يا موسى. او پس وجه ته د خپل قوم نه مخکې په تلوار راغلی اے موسی. قال هم اولئ على اثري وعجلت اليك رب لترضى. هغو ارزو کړو هغوی خو بس په ما پسې رستو را روان دي زه تا ته په تلوار راغلم اے زما ربا د پاره د دې چې ته زما نه خوشاله شې. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. الله ورته فرمایل خدا نو واورا مونږ ستانه رستو ستا قوم په ازمیخ کې واچوو او سامري هغوی گمراه کړل. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. موسى عليه السلام د سخت غصه او خفغان په حالت کې خپل قوم ته واپس راغی. د ورتلو سره ورته وویل اے زما د قوم خلکو آیا ستاسو رب ستاسو سره خواده نوې کړي؟ آیا په تاسو ډېره زمانه تیره شوې ده؟ آیا تاسو د خپل رب غضب په ځان راوستل غواړئ چې زما د وعدې نه مو خلاف وکړو؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا هاوی جواب ورکړو مونږ په خپل اختیار سره ستاد وادینا خلاف نه دی کړې کار داسې شو چې د خلکو کالی په مونږ باندې بوج کړی شوی وو او مونږ هغه غورځولی وو بیا دغه سي سامري هم سو غورځول او داغوی د پاره د یو سخی شکل جوړ کړو او بهر ته راوستو چې دا غینا د سخی پشان आवाज راوتلو خلکو چغې کړې دا د ستاسو خدای او د موسی خدای د موسی نه دا هیر شو آیا دوی نه قتل چې هغه نه دوی لا د خبري جواب ورکوي او نه د دوی د نفع او د نقصان څخه اختیار لري ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري هارون علیہ السلام هغوی ته د موسی علیہ السلام د راتلو نه مخکې ویلی وو چې اے خلکو تاسو د دې په وجا په فتنه کې اخته شوی یې بے شکا ستاسو رب خو رحمان دی پس تاسو زما پیروي وکړئ او زما خبره ومنئ قالوا لن نبرح علیه عاکفین حتى یرجع الینا موسی خو هغوی هغه ته وویل چې مونږ خو به هم د دې عبادت کو تر څو چې موسی مونږ ته واپس نه وی راغلی قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري موسى عليه السلام خپل قوم لا د زورنی ورکولونو رستو هارون ته وویل اے هارون تا چې کله وکتل چې دوی بیلاری کیږي نو ته چا نیولې وې چې زما په طریقه دی عمل نه کوو آیا تا زما د حکم خلاف ورزی وکړه قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي هارون علیہ السلام جواب ورکړو اے زما د مور زیا زما ګیره منیسا او د سر وختو می مرا کاگا زما سره خو د دې خبرې یره وا چې ته به راشي او وای با چې تا په بني اسرائیلو کې بې اتفاقی راوستله او زما د خبرې لحاظ دې ونه کړو قال فما خطبك يا سامري موسی علیہ السلام وویل او سامریا ستاسو معامله ده قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي هغه جواب ورکړو ما هغه سیس ولیدو کوم چې د خلکو ته په نظر را نغه نو ما د رسول د قدم دا نخینا یو موټه را اوچت کړو او هغه می ورواچو زما نفس ماتا سدارنگی کار خخ کار اکڑو قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا موسى علیہ السلام ورته وویل خا تزا اوس به ټول ژوند ته دا چغې وهې چې ما له ګوتې مه راوړئ او ستا د پاره د تپوس یو وخت مقرر دی چې دا غې نه دې هرګز خلاصې نشته او وګوره دې خپل خدای ته دي چې ستا ورسره ډېره مینه وه اوس به مونږ هغه سوځوو او زرې زرې به په دریاب کې به یوو إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. اي خلقو ستاسو معبود خو بس يو الله دي چه داغن بغير بل معبود نشتا داغو علم پا هر سبان دي خور دي. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. اي نبي صلى الله عليه وسلم دغ رنگي دا تيرو شو حالات خبرنا منغتا تا اورو او مونږ تعالی خاص د خپل طرفنا یو ذکر د نصیحت سبق درکړی دی چا چې د دینه مخ واړو هغه به د قیامت په ورځ د ګناهونو لوی بار اوچتوي او دغه ځې ټول خلق به همیشه د دې په سزا کې اختوي او د قیامت په ورځ به د هغوی دپاره د دې جرم د ذمهوارۍ بار ډېر د تکلیف بار وي هغه ورځ چې سور به پک وهلی شي او مونږ به مجرمان په داسې حالت کې په ګیره کې راولو چې د یری د وجې نه به داغوی د سترګو نظر نه لګي په خپل میز کې به پټ پټ وایي چې په دنیا کې به تاسو په مشکل سره لس ورځې تیرې کړې وي. نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقه ان لبثتم الا يوما. مونږ ته معلومه ده چې هغوی به څه خبرې کوي مبتدا هم معلوم دی چې په دغه وخت کې څوک په دوی کې ډېر د احتیاط اندازه لګون کی وي هغه به وایي چې نا ستاسو د دنیا ژوند خو بس د یوې ورځې ژوند وو. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. دا خلق ستانه تپوس کوي چې په دغه ورځ به دا غرونه آخر چرته ځي ورته ووایا چې زما رب به ترې ریګ جوړ کړي او وا به یې لوزوي او د ځمکې نه به داسې هموار میدان جوړ کړي چې په هغې کې به نه هېڅ کوږوالی او لوړوالی ونه وینئ. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فدغه ورځ به ټول خلق د آواز کوونکي په آواز باندې نیغ روان وي هیڅوک به د زرې همراه کږېدې نشي او آواز به د رحمان په مخ کې روشي د کشار او پوسار نه بغیر به يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. پدغه ورځ با سفارش فائدہ مند نوی بغیر د دینا چې رحمان چاہتا د سفارش کولو اجازت ورکړي او دغه خبره اورېدل خوښ کړي. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. هغه د خلقو وړاندې ورستو ټول حالات پیژني او بل چاته د هغه پوره علم نشته. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. د خلقو سرونه با دغه حیو او قیوم تا چتیږي ناکام به وي هغه څوک چې په دغه وخت کې د ظلم د ګناه پیټې اوچت کړی وي. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. او سوک چی نیک عمل کوی او هغه مومن وی نو دا غسره با د هیڅ ظلم یا حق تلفی خطر نه وی. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. أو أي نبي صلى الله عليه وسلم دارنگي مونږ دا كتاب دا قرآن عربي په حیثیت نازل کړی دی او پا دی که مو قسم قسم سزاگانی او رولی دی دا پارا دا دی چی دا خلق دا غلط عمل نزانو ساتی یا دا دی پا وجا پا دوی کسو پوہ پیدا شی. فتعال اللہ الملک الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحیه وقل رب زدنی علما. پس اوچت او بہتر دے اللہ چی حقیقی بادشاہ دے او گورا دا قرآن پا الوستلو کی تلوار مکوا ترسو چی تا تا داغے وحی پورا پورا در رسیدلی نوی او دعا کوا چی اے پروردگارا مالا زیاد علم راکڑا. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. مونږ د دین مخ کې آدم تا یو حکم کړی وو خدا غنه هیڅ شو او مونږه په هغه کې کلک اراده ونموندله. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. یاد کړئ هغه وخت کله چې مونږه فرښتو ته ویلي وو چې آدم ته سجده وکړئ نو هغوی ټولو سجده وکړه خو یو ابلیس وو چې انکار یې وکړو. فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى. نو بیا مونږه آدم ته وویل چې ګوره دا ستا او ستا د ښځې دشمن دی حسینا چې دې تاسو دواړه د جنت نه وباسي او تاسو په مصیبت کې اخته شئ. ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. بشکا دلته خو تا ته دا آرام حاصل دی چې نه وږی کېږي او نه بربندېږي نه تږی کېږي او نه دی دنور تاو تنگوی. اوسوس الیه الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرة الخلد و ملک لا یبلا. لیکن شیطان هغه په خوږه پسته کې دوکه کړو ورته وویل اے آدما اوخیم درته هغه ونه چې په هغې سره همیشه ژوند او همیشه بادشاهي حاصلیږي. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. أخير دا چه خزي خاون دوانو دهاغ ونی میوه اخوڑا نتیجه داشوا چې فوراً داغوی دا پرده زیونا یو بل تخکاره شو او دوانو خپل زانونا دا جنت پا پانو پتول شروع کرل. آدم دا خپل رب نافرمانی وکړه او دا نیغی لارینا بیلاری شو بیا داغو رب هغه غور کړو او داغو توبه قبول کړه او هغه ته هدایت وکړو. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. او وی فرمایل تاسو دوان دلی یعنی انسان او شیطان د دې زین کچھ شئی تاسو با دیو بل دشمنان یای بیا کچری زما د طرف نا تاسو تاسو هدایت درشی نو چاچی زما د دغه هدایت پیروی وکړه نو هغه به نه بیلاری کیږي او نه به بدبخت کیږي. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. او چاچی زما دا نصیحت د سبقنا مخواله وو نو دا غبا په دنیا کې لن تنگ ژوند وی او د قیامت په ورځ به مونږ لوند را پاسو. قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. هغه به وای پروردګارا په دنیا کې خزو په سترګو لیدونکی وم دلته دي زولي دون را پاسولم. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله بو فرمائي آو هم دغرنگي خزما آياتنا تا تا در رسيدلي وو أو حغتا هير کري وو دغشانن تو هره ولكيگي. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. هم دارنگی مونگا پا دنیا کی بدلور کوو هاگا چاہتا چی هاگا دهدنا اوڑی او دخپل رب آیاتنا نمانی او داخرت عذاب زیاد سخت دے او زیاد باقی پاتی کے دن کے دے. افلم يهد لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لآيات لأولي النهى. نو آیا دے خلقو تا دا تاریخ دا دے سبقنا سے ہدایت میلاو نشو چی دا دوی نوڑان دی سمر دیر قومنا مونگ ہلاک کر دی چی دا غوی پا برباد شو کلو کی دوی گرزی را گرزی. پا حقیقت کی پدی کی دیری نخی دی دا حاغ خلقو دا پارا چی صحیح عقل لری. ولولا کلمة سبقت من ربك لکان لزاما و اجل مسمى. کچریستا دا رب دا طرفنا یو خبرا دا اولنا فیصله شوی نوی او دا مهلت یو مده مقرر شوی نوی نو ضرور با دا دوی فیصله هم شوی وا. اصبر على ما یقولون و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و من آناء الليل فسبح و اطراف النهار لعلك ترضى. نو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خلق چی کمی خبری جوڑوی پاغے صبر کوا او دخپل رب دا حمد او سنا سرا داغ تسبیح آیا دنور ختلو نمخ کی او دنور ڈبیدو نمخ کی او دشپے پا وقتونو کی ہم تسبیح آیا او دورس پا طرفونو کی ہم شاید چت راضی شی. ولا تمدن عینیك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. او د دنیا د ژوند هغه شان او شوکت تا پورته هم مګورا کم چې مونږ په دوی کې مختلف قسم خلکو لور کړی دی دا خو مونږه دوی لا د دې د پاره ور کړی دی چې دوی په ازمیخت کې واچو او استاد رب حلال رزق بهتر دی او باقی پاتې کې دن کې دی. وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. خپل بال بچتا د منز حکم کوا او بخپل هم پر پابند اوسا مونږ ستانا سرزق نه پاړو رزق خو مونږ تعالی درکو او خ انجام د پرهیزګارای دی. وقالوا لولا ياتينا بايه من ربه اولم تاتهم بينه ما في الصحف الاولى. دوی وایی چی دا سڑی دا خپل رب دا طرفنا سو نخولی نراوڑی آیا دوی تا دا پخوانو صحیفو دا طولو تعلیمونو واضح بیان رانغی. ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. کچری مونگا د دې قران دا راتلو نه مخکي دوی په یو عذاب باندې هلاک کړي وي، نو بیا به دې خلکو ویل چې اے زمونږ ربا، تا مونږ ته یو رسول ولې راونه لیږو چې د ذلیل کېدو او رسوا کېدو نه مخکي مونږ ستا د آیاتونو پیروي اختیار کړې وي. قل کل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوی تا او آیا ہر سڑے دا انجام پا انتظار کی دے، نتاسو ہم پا انتظار کی وسائے، دیر زر بتاسو تا معلوم شی چی سوک پا نیغلارت من کی دی او سوک ہدایت مندن کی دی.